पतली कमर मटका के हाय हाय हाय हाय हाय हाय नागिन से बल खा के हाय हाय हाय हाय हाय हाय नैन से नैन लड़ा के हाय हाय हाय हाय हाय हाय धान चुनर सर का के हाय हाय हाय हाय हाय हाय पतली कमर मटका के बाकी